पहला जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार करूं मैं सरेआम बेबे। है इंतजाम बेबे कर एहतराम बेबे, इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबे। इश्क प्यार और वार खुलेआम करूं मैं हूं मुतासिर तुझसे, दिल ये तेरे नाम करूं। आजा मेरी बाहों में let me love you baby, कहीं तू मुझसे ये ना कह दे। मर जावां जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। मोहब्बत भी करके से बताऊं, दिल का ऐसा आलम था के कर दे दिल किसको सुनाऊं। मैं मर जावां, मैं मर जावां।